نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی ذات اقدس پر حدیثاً توفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ درس قرآن کے سلسلہ میں 14 پارے کا 14 ہی رکوع آج پڑھا جا رہا ہے اور سورۃ النحل مبارکہ کی آیت نمبر 51 ہے. کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں گناہ ہی ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، کیا وہ ڈرتے نہیں کہ ان کو زمین میں دنسا دیا جائے یا ان کو کسی ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ وہ اس کا سوچ بھی نہ سکیں، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لیا جائے، یا انہیں کوئی نقصان دے کر گرفتار کر لیا جائے، اور کیا انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہر چیز کا سایہ بھی رب کو سجدہ کرتا ہے تو انسان کیوں تکبر کرتا ہے؟ پھر جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ان کا ذکر اور ان کی مذمت تھی. تو آج کا درس مبارکہ بھی اللہ کی توحید سے شروع ہو رہا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا کہ دو خداؤں کو نہ پوجو دو خدا نہ ٹھہراؤ، کیونکہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے، دو اللہ ہو نہیں سکتے۔ زمین و آسمان میں اسی کی قدرت اور اسی کا تصرف ہے۔ انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ ایک ہی معبود ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بھائی ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ ایک اللہ کی پوجا کرو، وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، اور اسی سے صرف ڈرو۔ جب رب ایک ہے، معبود ایک ہے، تو ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، چونکہ آج کل رب کو چھوڑ کر ہم نے لوگوں کو خدا بنا لیا، اس لیے لوگوں سے ڈرتے ہیں، نفس کو خدا بنا لیا، نفس سے ڈرتے ہیں۔ تو کہا میں تمہارا ایک ہی الہ ہوں، مجھے سے ڈرا کیجئے۔ تو غیر اللہ سے خوف کرنا، غیر اللہ سے خوف کھانا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ آج کل لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ نبی کو پکارنا شرک ہے، یہ نہیں بتایا جاتا کہ جیسے اللہ کو پکارنا، اللہ کی عبادت کرنا عبادت ہے، اس طریقے سے غیر اللہ سے خوف کھانا بھی شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، ہم اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں اور غیروں سے ڈر رہے ہیں، اور غیر بھی کون سے، کوئی نیک نہیں، وہاں تو نیک لوگوں کو پکارے تو کہتے ہیں شرک ہے، یہاں ڈر بھی یہود و نصارہ سے رہے ہیں۔ حکم اللہ کا ماننا چاہیے، ہم احکام بھی یہود و نصارہ کے مان رہے ہیں، دن رات ان کے قصے، دن رات ان کی قصیدہ خانی کر رہے ہیں، مسلمانوں پر تو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کفار کے ساتھ دوستی کے ناطے لگائے جا رہے ہیں، کفار سے ڈرا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے شریعت کی بات کی، اگر ہم نے دین کی بات کی، اگر ہم نے جہاد کی بات کی، تو وہ ہمیں ملیا میٹ کر دے گا، وہ ہمیں مٹا کے رکھ دے گا۔ یہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، دین کا نام لینا چھوڑ دو، اور تم یعنی یہود و نصارہ کے گن گانے شروع کر دو، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ یہ آج جتنے مسلمان ممالک جو ہیں الا ماشاء اللہ، جو آج اللہ رسول کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر کہا جائے تو ہمیں سمجھایا جاتا ہے تم لوگ جو ہو نا عاقبت اندیش ہو، تم لوگ تو جانتے نہیں ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس ایٹم ہے، ان کے پاس اسلحے ہیں، وہ تمہیں غرق کر دیں گے منٹوں میں، وہ تمہیں تباہ کر دیں گے منٹوں میں، تم لوگ تو ویسے ہی آنکھیں بند کر کے فتوے دیتے ہو۔ اللہ کہتا ہے ڈرو بھی مجھے سے، اگر مجھے خدا ماننا ہے تو بھروسہ بھی مجھے پر کرو، اگر مجھے الہ ماننا ہے تو پھر میری طاقت پر ہی بھروسہ کرو اور مجھے سے ڈرو۔ لیکن آج یہ ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کے کسی نبی ولی کا نام لے دے تو مشرک ہو جائے، امریکہ سے ڈرے تو عین ایمان ہے، برطانیہ سے ڈرے تو عین ایمان ہے، یہ مصلحت کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ جل مجد الکریم کے ولی، اللہ جل مجد الکریم کے انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ساتھ اپنی دوستی لگائیے، ان سے تمنا کیجئے، ان سے امید کیجئے، ان سے ڈریے تو لوگ کہیں گے مشرک ہو گئے، جب دشمنوں سے ڈریں گے تو لوگ کہیں گے یہ مصلحت کا تقاضا ہے، یہ دور اندیشی ہے، یہ اس کی سوچ ہے، اس نے دین کو بچا لیا۔ اور استغفر اللہ، دین کو اللہ نے بچانا ہے، وہ صرف ہمارے امتحان لیتا ہے، یہ کہاں تک چلتے ہیں، یہ میرے نبیوں کے نام پر کھانے والے، یہ میرے نام پر ایشیں کرنے والے، جب ان پر کوئی کافر آئے گا تو دیکھو یہ امتحان میں پاس ہوتے ہیں، یا ذرا سی بڑک دیکھ کر اور ذرا سی کسی کی طرف سے تڑی دیکھ کر، دھمکی دیکھ کر دین کو چھوڑ تو نہیں جاتے۔ آج وہ مسلمان ہیں جو ذرا سی بات سن کر دین کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن و سنت کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی شکلیں بگاڑ لیتے ہیں، کافروں میں گئے تو کافروں جیسی شکلیں، مسلمانوں میں آئے تو مسلمانوں جیسی شکلیں، بلکہ اب تو مسلمانوں میں رہ کر بھی کافروں جیسی شکلیں، کپڑے کافروں جیسے، کھانا پینا کافروں جیسا، سارا معاملہ۔ اللہ کہتا ہے جب تمہارا الہ ایک ہے، وَإِيَّا يَفْرَحُونَ، مجھے سے ڈرو۔ پھر اوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کے لیے ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, اور اسی کی فرما برداری لازم ہے. جب اس کو خدا ماننا, جب کائنات, جب زمین و آسمان کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے, تو پھر فرما برداری بھی تو اسی کی ہونی چاہیے نا, پھر بات بھی تو اسی کی مانی جائے نا, کہ جو جس جو ساری کائنات کا مالک ہے. ارے کوئی ہم سے ناراض ہو جائے گا تو کیا چھین لے گا, مالک رب ہے زمین و آسمان کا. تو اس لیے کہا اسی کی فرما برداری کرو. آفا غیر اللہ تتقون, کیا اللہ کو سوا کسی اور سے دوسرے سے ڈرو گے؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے ڈرو گے؟ اللہ کے دشمنوں سے ڈرو گے؟ کیا اللہ اور اللہ کے رسولوں اور یعنی اس کے محبوب کے باغیوں سے ڈرو گے؟ آج تو اللہ نے تو فرما دیا ڈرنا ہے تو مجھ سے. ایک طرف یہ تو بتایا جاتا ہے بھائی مانگنا ہے تو صرف خدا سے, یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ڈرنا ہے تو صرف خدا سے؟ اللہ کے سوا غیر کا ڈر رکھنا بھی تو شرک ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا. لوگ نبیوں کے نام لینے کو شرک ہر جگہ آج کہہ رہے ہیں. امریکہ سے ڈرنے اور یہودوں نے سارا سے ڈرنے کو شرک کوئی نہیں کہہ رہا. حالانکہ جیسے بھائی غیر اللہ سے اگر امید رکھنا تمہارے نزدیک شرک ہے تو غیر اللہ سے ڈرنا شرک کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے کیا مجھے چھوڑ کر کسی اور سے ڈرو گے؟ مجھے چھوڑ کر آج دیکھ لیجئے اللہ کا تو یہ واضح اعلان تھا, لیکن آج ہم اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ سوچیں تو ہم ایک اللہ کا خوف نہیں کرتے. دنیا کی ہر چیز کا خوف ہم پر مسلط ہے, دنیا کے ہر بڑے آدمی کا تاکہ جانوروں تک کا, چرندوں پرندوں تک کا ہم پر خوف مسلط ہے, لیکن اللہ کا خوف نہیں. ہم کتنی بار یعنی اللہ حکم فرمائے تو ہم جو ہیں وہ یعنی نماز نہیں پڑھتے, شراب نہیں چھوڑتے, جھوٹ نہیں چھوڑتے, نشہ نہیں چھوڑتے, لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ تو نے اگر چینی کھائی تو تجھے شوگر حد سے بڑھ گئی ہے تو مر جائے گا, چینی کھانی چھوڑ دیں گے. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا پرہیز کرو یہ چیز کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, وہ چیز نہیں کھائیں گے. ارے ڈاکٹر جو ہے وہ غلط بھی کہہ سکتا ہے, اس کی تشخیص میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. جس نے پیدا کیا اس کی تشخیص میں تو کوئی غلطی نہیں تھی, اس نے فرمایا تھا یہ نشہ تمہارے لیے ناجائز ہے, یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا, یہ زنا تمہارے لیے ناجائز ہے, یہ تمہارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دے گا, یہ رشوت تمہارے لیے حرام ہے, یہ غربا پر ظلم و ستم کے بازار کھل جائیں گے, یہ سود تمہارے لیے حرام ہے, یہ سور تمہارے لیے حرام ہے, یہ خنزیر, یہ مردار, یہ غیر اللہ کے نام کا ذبح یہ تم پر حرام ہے, لوگوں کے مالوں پر ڈاکے ڈال کر کھانا تم پر حرام ہے, جھوٹ حرام ہے. ہم نے ڈاکٹر کی بات تو مان لی, ہم نے حکیم کی بات تو مان لی, ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی. حکیم صاحب کہہ دیں اگر یہ چیز نہیں کھانی تو نہیں کھائیں گے, بھائی یہ کھانی ہے تیری صحت کے لیے یہ بہتر ہے, وہی کھائیں گے. کتنے وقت تک ہم بھوکے رہیں گے, مجھے وہ چیز نہیں مل رہی جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا. ارے ہم اللہ جل مجد الکریم کی حرام کردہ چیزوں کو کھائے جا رہے ہیں, حلال کردہ چیزوں کو چھوڑے جا رہے ہیں, تو اس لیے اللہ کو چھوڑ کر ہم اوروں سے ڈر رہے ہیں. کبھی بیماری سے ڈر ہے, کبھی کتے سے ڈر ہے, کبھی سانپ سے ڈر ہے, کبھی یہودی سے ڈر ہے, کبھی عیسائی سے ڈر ہے, کبھی ہمیں بیماری سے ڈر ہے, کبھی کسی چیز سے, کبھی کسی چیز سے. ایک اللہ کا خوف اتارا, کائنات کا خوف ہم پر مسلط ہو گیا. ایک خوف اگر آدمی کے دل میں ہو جائے, دنیا کی کسی یعنی چیز کا خوف نہیں رہتا. حضرت سینا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بغیر خوف کے لڑا کرتے تھے, بغیر زرہ کے لڑا کرتے تھے, بغیر ڈھال کے لڑا کرتے تھے, ننگے سر جایا کرتے تھے, ننگے جسم جایا کرتے تھے, اور اللہ کے بھروسے پر جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے جب شاید دمشق فتح کیا تو عیسائیوں کے پادری نے ایک یعنی بوتل لایا وہ زہر کی, کہا اگر اس زہر کا ایک قطرہ جو ہے پورے کنویں میں ڈال دیا جائے تو اس پانی سے اگر کوئی ایک گھونٹ پیے گا تو وہ مر جائے گا. آپ نے وہ بوتل پکڑی, بوتل پکڑ کے اللہ کا نام لیا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھا, اور بوتل کے ساتھ منہ لگا دیا. کہا تو ایک قطرہ کہتا ہے کہ اگر کنویں میں ڈالا جائے تو جو جو پانی ایک گھونٹ پیے سارے کے سارے مر جائیں, تیرا ایک قطرہ ایک طرف, میں تیرا سارے کا سارا اپنے رب کا نام لے کر زہر پی رہا ہوں, کوئی مجھ پر اثر نہیں ہوگا. اور ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ حیران ہوئے کہ یار یہ اللہ کا نام لے کر پوری کی پوری زہر کی بوتل پینے والا اسی طریقے سے کھڑا ہے تو کتنے ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ زہروں سے نہیں ڈرتے, وہ سانپوں سے نہیں ڈرتے, وہ یہود و نصارا سے نہیں ڈرتے. ایک اللہ کا خوف اتار دیا, کائنات کا خوف جو ہے وہ آج ہم پر مسلط ہے. ہم سوتے ہیں تو ہم ڈرے ہوئے ہیں, اٹھتے ہیں تو ڈرے ہوئے ہیں. ہمارا ہر دن جو ہے وہ نئے سے نیا ڈر لے کر آتا ہے. پتا نہیں کس دن انڈیا حملہ کر دے, پتا نہیں کس دن اسرائیل حملہ کر دے, پتا نہیں کس دن یہ امریکہ کی جو چکنی چپڑی باتیں ہیں, پتا نہیں کس دن اس کا لہجہ تبدیل ہو جائے, پتا نہیں کس دن یہ اپنی مدد سے ہاتھ کھینچ لے. کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. ہم نے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے قدموں کو چوما, قرآن و سنت کو چھوڑا, لیکن کیا وہ لوگ مان گئے؟ نہیں نہیں میرے بھائی, جو جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میں تو کہتا ہوں بوسنیا کے حالات دیکھ لیجئے, وہ صرف نام کے مسلمان تھے. ان کی عورتیں ننگی تھیں علیہ باللہ تعالیٰ, ان کے یعنی چہروں پہ داڑیاں نہیں تھی, ان کے کپڑے کافروں جیسے تھے, لیکن صرف نام مسلمانوں والے تھے. کیا انہوں ان کو چھوڑ دیا گیا کہ انہوں نے ہماری تہذیب اپنا لی ہے, انہوں نے ہمارا تمدن اپنا لیا ہے, یہ صرف نام کے مسلم ہیں, یہ مسجد میں نہیں جاتے, یہ قرآن نہیں پڑھتے, یہ اذانے نہیں دیتے. کیا ترکی کے ساتھ انہوں نے دوستی لگا لی ہے کہ ترکی میں اذانوں پر پابندی, قرآن پر پابندی, نمازوں پر پابندی ہے, داڑھی شریف پر پابندی ہے. ترکی میں عورت جو ہے وہ اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لے سکتی, مرد جو ہے وہ اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھ سکتا, علل اعلان اذان نہیں ہو سکتی, علل اعلان نماز نہیں ہو سکتی. کیا یہود و نصارا نے اس کو قبول کر لیا؟ نہیں میرے بھائی, کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قبول نہیں کریں گے جب تک تم اسلام چھوڑ کر الان کفر نہیں کرتے, کلمہ کفر نہیں پڑھتے, اس وقت تک وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو کہا مجھ سے نہ ڈر کر لوگوں سے ڈرنے والوں, تمہارا یہ ڈر قبر کی دیواروں تک تمہارا پیچھا کرے گا, تمہارے ساتھ جائے گا. چھوڑ دو ان کے ڈر اور ایک اللہ کا ڈر لے لو. جس کو ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کائنات سے کبھی نہیں ڈرتا, وہ کائنات کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا. وہ اکیلا جو ہے وہ پورے یعنی وقت کے کسرا کے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہوں, میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں. لاکھوں کا مجمع کانپ رہا ہوتا ہے اور ایک اکیلا آدمی سارے مجمع میں کھڑا ہو کر اللہ رسول کا نام لے رہا ہے. آج ایک اسرائیل جو ہے سارے مسلمانوں میں کھڑا ہو کر اسلام کو للکار رہا ہے اور اسلام والے اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. بدنام کر کے رکھ دیا اسلام کو, بدنام کر کے رکھ دیا اللہ رسول کو, اور ابھی تب ہم گلہ کرتے ہیں اللہ سے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہم خود مسلمانی کا توق اتار کر ہم خود کفر کا توق اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں, تو یہ ذلتیں یہ دنیا تماشا تو پھر دیکھے گی. تو کہا کیا مجھے چھوڑ کر اوروں سے ڈرو گے؟ رب کا خوف اتار کر تم غیروں کا خوف رکھو گے؟ آج ہم دیکھیے تو اللہ ماشاءاللہ آج کوئی خوف خدا بندی والا نہیں ملے گا. آج یعنی کوئی اپنے بھائی سے ڈر رہا ہے تو کوئی باپ سے ڈر رہا ہے, کوئی دشمن سے ڈر رہا ہے تو کوئی دوست سے ڈر رہا ہے, کوئی بیوی سے ڈر رہا ہے تو کوئی اولاد سے ڈر رہا ہے. کوئی یہ کہہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے, میری بیوی نہیں مانتی, کوئی کہہ رہا ہے میرا والدین نہیں مانتے, کوئی کہہ رہا ہے میرا معاشرہ نہیں مانتا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ نہیں مانتا. جوں جوں یعنی بڑھتے جاتے ہیں پھر وہ ان کے ڈرنے والے بھی جو ہیں وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں. ایک اللہ جل مجد الکریم کا خوف ہو جائے, ایک اللہ کے سامنے جھک جایا جائے, ساری دنیا کے سامنے ہم سرخ رو ہو جائیں گے. ہماری پیشانی کو آج بھی وہی یعنی نور مل جائے گا اور وہی الحمدللہ بلندی مل جائے گی جو کبھی مسلمانوں کو ملی تھی. وما بکم من نعمت فمن اللہ, ڈرتے کیوں ہو؟ تمہارا کیا روک لیں گے وہ, تمہاری کیا چیز کو وہ پابندی لگا لیں گے؟ جو بھی تمہیں نعمت ملتی ہے سب اللہ کی طرف سے تو مل رہی ہے. کیا امریکہ ہمیں سانسیں دے رہا ہے؟ امریکہ ہمیں پانی دے رہا ہے؟ امریکہ نے ہمیں روح بخشی ہوئی ہے, ہمیں نام دے رہا ہے, ہمیں اولادیں دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے, بھائی کیا دے رہا ہے؟ کہا تم ان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ جو کچھ دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے, نعمت رب کی کھاتے ہو, ڈرتے لوگوں سے ہو. ثم اذا مسکم الضر, پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, فعلیہ تجأرون, تو پھر تو تم اس کی طرف جاتے ہو. جب مرنے لگتے ہو تو پھر تو اللہ کو پکارتے ہو. ارے جب جوان ہوتے ہو تب بھی کبھی اللہ کا نام لیا کرو نا، جب ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے ہو تب بھی تو کبھی اللہ کا نام لیا کرو نا، جب تمہاری جوانی چلی جاتی ہے، جب صحت چلی جاتی ہے، جب ہاتھ ظلم کرنے پر قادر نہیں، جب زبان گالی دینے پر قادر نہیں، جب پاؤں جو ہے یہ ظلم کی طرف چلنے پر قادر نہیں، اب بیٹھ گئے توبہ کر کے اب رب کی عبادت کریں گے، اب کیا ہے جی، اب ہم رب کو پکاریں گے، کہا جب کچھ نہیں رہتا، جب مصیبت کے مارے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی طرف رجوع لیتے ہیں، ثم اذا کشفت الضر عنکم جب تم سے وہ برائی ٹال دی جاتی ہے، اذا فریقکم منکم بربہم یشرکون پھر اپنے رب کا ایک گروہ جو ہے وہ شریک ٹھہرا لیتا ہے، جب رب نعمتیں دیتا ہے تو پھر یعنی کوئی اپنے نفس کو جی میں نے اور کوئی حکیموں ڈاکٹروں کو جی فلانے کے وجہ سے مجھے مل گئی، اور کوئی جو جنگ سے بچ جائے تو کہتا جی کہ فلاں خوش ہو گیا امریکہ اس لیے جنگ مصیبت ٹال گئی، ارے جب اللہ مصیبت ٹالتا ہے تو اللہ ہی کا نام لینا چاہیے، اور جی اللہ نے کرم کر دیا ہے پھر کسی کا نام نہیں کہا، پھر کچھ لوگ شرک کرتے ہیں، لیکفروا بما آتیناہم کہ ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں، دیتا رب ہے نام کسی کا ہو جاتا ہے، اس لیے کہا پھر وہ شرک کرتے ہیں، فتمتعوا برت لو کتنے دنوں تک برتو گے، کتنے سالوں تک اس دنیا میں رہو گے، کیا کچھ کر لو گے، فسوف تعلمون ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ رب کی ناشکری کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ جل مجد الکریم کی نعمتوں کو ٹھکرانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور انجانی چیزوں کے لیے ہماری دی ہوئی روزی میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں، وہ بت جن کا عطا پتا نہیں، جن کا نسب نامہ نہیں، خواہ مخواہ بتوں کے نام پر دیتا رب ہے، تقسیم بتوں کے نام پر کر رہے ہو، ذبح بتوں کے نام پر کر رہے ہو، پوچھتے بتوں کو ہو، فَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ کہا خدا کی قسم تم سے سوال ہونا ہے، یہ جو تم جھوٹ باندھتے تھے اللہ پوچھے گا، ارے میری نعمتیں کھا کر میرے دشمنوں کے گن گانے والوں، میری نعمتیں کھا کر میرے رسول کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے بوٹ چومنے والوں، آ جاؤ میں نے اتنی نعمتیں دی تھی، میرا شکر ادا کرنے کی بجائے لوگوں کا شکر ادا کرنے والوں اور لوگوں کے سامنے جھکنے والوں، وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتَ اور اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، ظالم کافر جو تھے وہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اپنے لیے جو جی چاہتا ہے وہ پسند کرتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں اس کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، جو رب اولاد سے پاک ہے اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ہی ظلم تھا، اور اس کے بعد پھر بیٹی کہنا کہ بیٹی ہوئی ہے، خود کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو پسند نہیں کرتا، کہا خود تو جو چاہتے ہو وہ پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ارے فلاں تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو اس کا چہرہ سارا دن کالا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، وَهُوَ كَظِيم اور غصہ کھاتا رہتا ہے، بدقسمتی ہے کہ آج بھی کئی مسلمان ہیں بیٹی پیدا ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹی کا نام سن لیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی ظالم کافر تھے جب بیٹی پیدا ہوتی تھی کئی کئی دن تک ان کے گھروں کے سامنے پوری بیچ جاتی تھی، سفید ماتم بیچ جاتی تھی، لوگ آ کر جیسے کو مرے تو تعزیت کرتے ہیں، ایسے لوگ آ کر تعزیت کیا کرتے تھے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، اور وہ ظالم ایسے تھے کہ جب اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اتنے پریشان ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ جل مجد الکریم معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے اس کی بیٹیاں ہیں، یتوارا من القوم من سوء اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، من سوء ما بشر بہ کہ بشارت کی برائی کے سبب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ بیٹی کا باپ آ گیا ہے، تو کہا آ جم سے کو ہوں اللہ ہوں نے کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، ام یتس ہوں ہم یا دوستوں ہوں پھر تو را دے یا اسے مٹی میں دبا دے گا، اللہ سا آما یا کمن کتنا برا حکم لگاتے ہیں، ظالمو یہ تو دیکھو اپنے لیے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو تم باہر نہیں نکلتے، تم روتے رہتے ہو، تم پریشان ہوتے ہو اور اللہ کے لیے کہتے ہو بیٹی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کہا اللہ نے کہ کیا اب اس کو گھر میں رکھے گا تو لوگ اس کو کہیں گے تو بیٹی کا باپ پریشان ہوگا، تو یا اب اس کو پھر زندہ دفن کرے گا، وہ ظالم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آج میں کہتا ہوں وہ بیٹیاں جو تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں تو اسلام کے خلاف بولتی ہیں، پردے کے خلاف بولتی ہیں، نمازوں کے خلاف بولتی ہیں اور مرد کی برابری چاہتی ہیں اور معاذ اللہ کفر کو پسند کرتی ہیں۔ انہیں دیکھنا چاہیے کیا یہ وہی بیٹیاں نہیں، پیدا ہوتی تھی تو گھر میں پوری بیچ جاتی تھی، سفید ماتم بیچ جاتی تھی، زندہ درگور کر دیا جاتی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ اسلام آیا، عورت کو عزت مل گئی، اللہ جل مجد الکریم نے بیٹیوں کو عزت عطا فرما دی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی، وہ بیٹیوں کی ولادت پر نہ خوش ہونے والو، غمگین ہونے والو، بیٹی کوئی مصیبت نہیں ہے، غمگین غم نہیں لے کر آتی، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اس نے اس کی شریعت کے مطابق تربیت کی اور اس کی شادی کر دی، کہا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ پہلے فرمایا تین بیٹیاں، پھر دو، پھر ایک بیٹی بھی جس کی ہو گئی اور اس نے اس کی شریعت کے مطابق پرورش کرتے ہوئے شادی کر دی، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ گویا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لوگوں گھبرایا نہ کرو، بیٹی اللہ کی رحمت بن کے آتی ہے، بیٹی اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ تمہارے لیے جنت باندھ کر لے آتی ہے۔ آج وہ کون نبی ہے جس کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت بنا دیا، غیرت بنا دیا، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک صحابی جب مسلمان ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جب حدیث ہی فرمائی تو اس کے آدمی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، زارو قطار رونے لگا، لوگوں نے چپ کرایا، وہ چپ نہیں ہوتا، جوں جوں لوگ اس کو تسلی دیتے ہیں وہ زیادہ روتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے رونے والے کیوں رو رہا ہے، تو محمد عربی کی بارگاہ میں آ کر بھی رو رہا ہے، میرے آقا تو روتوں کو ہنسانے آئے ہیں، میرے آقا تو جلتوں کو بجھانے آئے ہیں، میرے آقا تو غم و علم کے مارے ہوئوں کو جنت میں پہنچانے آئے ہیں، ارے تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی پیارے آقا آج آپ نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہو جائیں یا ایک بیٹی دو بیٹیاں ہو جائیں وہ شادی کر دے، شریعت کے مطابق تو جنت واجب ہو گئی۔ میرے آقا میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کیا ہے، اے میرے آقا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میں اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا اگر تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو میرے آنے سے پہلے تو نے اس کو ختم کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ میں کئی مہینوں سالوں کے بعد آیا تو میرے گھر کے سیر میں ایک بڑی پیاری سی خوبصورت بچی کھیل رہی تھی، میں نے اٹھایا اس کو، اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو وہ میری داڑھی سے کھیلنے لگی، پھر مجھے خیال آیا یہ میرے گھر میں ہے، کہیں میری بیٹی نہ ہو، میں نے اس کو نیچے رکھ دیا، میں اپنی بیوی کے پاس گیا کہ یہ کس کی بچی ہے، اس نے میرے تیور دیکھے اور کہا یہ کسی ہمسائی کی بچی آئی ہے، بڑی پیاری ہے۔ میں نے پھر اس کو اٹھایا، اس کے ساتھ پیار کیا، اس کا ماتھا چوما، بڑی پیاری بیٹی تھی، لیکن جب میں اس کو نکل کے لے کر باہر نکلا تو لوگوں نے کہا یہ بیٹی کا باپ ہے، دیکھو بیٹی کو کندھے پہ اٹھایا آیا ہے، اٹھا کر لا رہا ہے، اس کو شرم نہیں آ رہی۔ میں نے اے پیارے آقا بیٹی کو نیچے دے مارا اور وہ روتی رہی۔ میں گھر آیا، بیوی سے پوچھا کہ تو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، تو کہا اس لیے کہ اگر تجھے پتا چل گیا تو تو کہیں اس کو قتل نہ کر دے۔ کہا اے یا رسول اللہ، میں نے کدال پکڑی، میں نے اس بچی کو اٹھایا، میری بیوی روتے روتے میرے قدموں میں بے ہوش ہو کر گر پڑی، میں نے اپنی چھوٹی سی بچی کو اٹھایا جو میرے ساتھ کھیل رہی ہے، میں نے اس کو ایک جگہ جا کر جنگل میں رکھا، میں قبر کھودنے لگا، اے پیارے آقا جب مٹی میرے کپڑوں پر اڑ کر پڑتی تھی تو وہ بچی میرے کپڑوں کو جھاڑتی تھی، وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ تم کیا کرنے لگے ہو، یہ کس کے لیے کھود رہے ہو، لیکن میں اس کو دھکا دے کر پھینک دیتا تھا، پھر میں وہ یعنی جو تھا قبر کھودنے لگتا تھا، گڑا کھودنے لگتا تھا، جب اس کے قد سے زیادہ گڑا ہو گیا میں نے پیارے آقا اس بچی کو اس گڑے میں پھینکا اور زندہ کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ رو رہی ہے اور عرض کر رہی ہے کہ میرا قصور کیا ہے. بے ائی ذنب قتلت, اللہ کہتا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا ان کو تم نے کس گناہ کے بدلے ظالموں قتل کیا تھا, ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کیا قصور تھے, کیا انہوں نے تمہارا بگاڑا تھا. اے پیارے آقا, میں نے اسی طریقے سے اس روتی ہوئی بچی کے اوپر مٹی ڈال دی اور میں واپس آ گیا. اے پیارے آقا, آج آپ نے ارشاد فرمایا تو آج مجھے پتا چلا, کاش آج میری وہ بیٹی زندہ ہوتی, میں اس کی پرورش کرتا اور میں بھی جنت لے لیتا. تو وہ دور کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, جب بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اس کا باپ یا اس کی ماں اس کا گلا دبا دیا کرتے تھے یا کسی کو دے دیا کرتے تھے. آج ان بیٹیوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری عزت اور غیرت بنا دیا. اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی فرما دی, ان کو عزت عطا فرما دی. آج وہی بیٹی اٹھ کر کہے کہ میں پردہ نہیں کروں گی, میں نبی کی نعت نہیں پڑھوں گی, میں نبی کی میلاد نہیں مناؤں گی, میں نبی کو نہیں پکاروں گی, میں نبی کی سنت پر عمل نہیں کروں گی, میں تو بے پردہ ہو جاؤں گی, میں تو کفار کو پسند کروں گی, معاذ اللہ استغفر اللہ. تو کتنی بدبخت وہ بیٹی ہوگی جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی کرم نوازیاں فرما دی, اتنی عزتیں فرما دی. آج اسی آقا کی سنتوں سے بغاوت, آج اسی آقا کے دین سے بغاوت, آج اسی آقا کے قرآن و حدیث سے بغاوت. آج عورتیں کہہ رہی ہیں یہ مولوی ہمیں دقیانوسی پچھلے دور میں لے جانا چاہتے ہیں, جہالت کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں. انہیں پتا نہیں عورت کی عزت یہ ہے, عورت کا وقار ہی یہ ہے کہ یہ پردے میں ہو جائے. جب پردے سے نکل جائے تو عورت اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا, عورت اور حیوان میں. اور جب انسان جو ہے حیا کا دامن چھوڑ دے تو انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا. حکایتوں میں لکھا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کو ایک اس کے مرید نے آ کر کہا, حضرت بے حیائی بڑی ہو گئی ہے, حضرت ہر طرف عورتیں جو ہیں وہ ننگے چھڑ ننگے منہ پھرتی ہیں. تو آپ نے فرمایا, نہیں نہیں کوئی بے حیائی نہیں, تجھے کہاں عورت ننگی نظر آ گئی, عورتیں تو پردے میں ہوتی ہیں. حضرت نہیں, میں نے بہت ساری عورتوں کو دیکھا, وہ بے پردگی کے ساتھ کھیتی ہے, بے پردگی کے ساتھ دنیا میں چلتی ہیں. آپ نے پھر فرمایا اللہ کے ولی نے, ارے اللہ کے بندے نہیں, عورتیں نہیں تو نے دیکھی, تو پتہ نہیں خواب کی بات کر رہا ہے. حضرت میں ابھی باہر سے آیا, ساری عورتیں ایسے ننگے منہ ننگے سر ننگے بدن پھر رہی ہے. آپ نے فرمایا باہر جا کر دیکھو کون سی عورت تجھے نظر آتی ہے. وہ باہر گیا, واپس آیا, حضرت باہر تو کوئی عورت نظر نہیں آئی مجھے, کوئی یعنی جانور نظر آئے ہیں, کوئی بھینس کوئی کتی نظر آئی, کوئی بندریا نظر آئی ہے, کوئی بلی کی شکل میں نظر آئی ہے. کہا یہ انسان ہے ہی نہیں ہے, یہ عورتیں ہیں ہی نہیں ہیں, یہ جانور ہیں. اصل میں یہ تمہاری آنکھوں میں عورتیں نظر آ رہی ہیں, عورت تو وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے پردے میں چلی جائے گی, جو اپنے آپ کو غیر مردوں سے بچا لے گی, عورت تو وہی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے جو عورت کو مقام عطا فرمایا تھا, اللہ اکبر, کبھی بیٹی بن کر غیرت بنتی ہے, عزت بنتی ہے, اور کبھی بہن بن کر غیرت بنتی ہے, اور کبھی ماں بن کر عزت اور غیرت کا پہاڑ بن جاتی ہے, ادب کا پہاڑ بن جاتی ہے. تو یہ کس دین نے یہ اتنی برکتیں عورت کو دے دی. کہا ظالم و کافرو, تمہارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں, سارا سارا دن روتے رہتے ہو, تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے, اور یا اس کو پھر ذلت کے ساتھ رکھتے ہو اور یا پھر اس کو زندہ درگور کر دیتے ہو. تو اللہ جل مجد الکریم نے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے اتنی کرم نوازیاں کر دی کہ عورتوں کو عزت اور غیرت بنا دیا. کہا الا سا ما یحکمون, کتنا برا حکم لگاتے ہو ظالموں, للذین لا یؤمنون بالآخرت, جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. مثل سوء, بہت ہی بری مثال ہے ان کی, بہت ہی برا حال ہے ان کا. وللہ المثل الاعلی, اور اللہ کی شان بڑی بلند ہے. اللہ کو نہ ماننے والوں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے آخرت میں اور دنیا میں, لیکن اللہ کی شان الحمدللہ اب بھی بلند ہیں, آخرت میں بھی بلند ہوں گی. وہو العزیز الحکیم, اور وہی عزت اور حکمت والا ہے. ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم, اور اگر اللہ لوگوں کے گناہوں پر لوگوں کو پکڑتا, لوگوں کے ظلم و ستم پر لوگوں کو پکڑتا, تو اللہ کہتا ہے ما ترک علیہ من دابۃ, تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ بچتا. اگر اللہ گناہوں پر ہماری پکڑ کرتا, اگر اللہ جیسے جانتا ہے اسی طریقے سے فوراً جب ہم اپنے دشمن کو جانتے ہیں، ہم اپنے مخالف کو جانتے ہیں تو ہم تو نہیں چھوڑتے. اللہ کہتا ہے اگر میں تمہارے گناہوں پر تمہاری پکڑ کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا زندہ نظر نہ آتا. بلا کی جو اخیر ہوں الا اجل مسمن، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے لیکن میں وعدے کے دن تک مہلت دیتا ہوں. آج توبہ کر لے، آج توبہ کر لے، ارے انسان ابھی توبہ کر لے. ارے کدھر جا رہا ہے، اتنا کر کے چلتا ہے، کیا میری زمین کو پھاڑ لے گا، کیا میرے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جائے گا؟ اے انسان ابھی توبہ کر لے اور ابھی سوچ لے. اللہ کہتا ہے میں مہلت دیتا جاتا ہوں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. یہ بھٹکا ہوا راہی واپس آ جائے گا، یہ اپنی منزل کی طرف آ جائے گا، یہ غیروں کے راستے چھوڑ کر مدینے کے راستے پہ چل نکلے گا، یہ اللہ کی عبادت کے راستے پہ چل نکلے گا. اللہ جل مجد و کریم کی کتنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری گناہ بھی دیکھتا ہوں اور تمہیں رزق بھی دیتا ہوں، میں اپنی مخالفت ہوتی بھی دیکھتا ہوں اور تمہیں عزتیں بھی دیتا ہوں. میری زمین پر رہتے ہو، میری مخالفت کرتے ہو، میرا ہی کھاتے ہو، پھر بھی میرا نام نہیں لیتے، پھر بھی میری عبادت نہیں کرتے، میں پھر بھی تم پر کرم نوازی ہی کرتا ہوں. کہا ہم ایک مدت تک مہلت ہیں، لیکن اس مہلت کی مدت کو انسان جو ہے وہ نہ جانے کیا سمجھ کے ضائع کرتا رہتا ہے. شیطان اس کو لمبی امیدیں دلاتا رہتا ہے، ابھی تیری بڑی عمر ہے، ابھی کہیں توبہ نہ کر لینا، ابھی کہیں آنکھوں کو نہ روک لینا، ابھی کہیں نماز پڑھنے نہ شروع ہو جانا، ابھی تو تو جوان ہوا ہے، ابھی تو نے داڑھی رکھ لی تیرے حسن میں فرق آ جائے گا، ابھی تو نمازی ہو گیا تو عیش و عشرت کیسے کرے گا، ابھی تو نے بڑی دنیا دیکھنی ہے، ابھی بڑی عمر ہے، اگر توبہ کرنی ہی ہے تو ٹھیک ہے، ابھی بہت عمر ہے، کر لینا. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب لکھا ہوا وعدہ آئے گا تو ایک منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. وقت کا بادشاہ ہے، سپر پاور کا حاکم ہے، ملک الموت آ جائے اگر کہے کہ چند منٹ کے لیے مجھے مہلت دے دو، میرا بیٹا بازار گیا ہوا ہے، میرا بیٹا جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ فلاں ملک کے دورے پر گئی ہوئی ہے، ذرا واپس آ لینے دو، میں اس کو ایک وصیت کر لوں، پھر مجھے لے جانا. نہیں ہو سکتا، تیرا چاہے تو پوری دنیا کا مالک ہے، بیٹا تیرے پاس نہیں آیا تو نہیں آ سکتا، تجھے اتنی مہلت نہیں دی جا سکتی. اب اس وقت ساری دنیا کی دولت سامنے رکھ دو کہ مجھے چند منٹ کی مہلت مل جائے. اللہ کو عرض کریں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق واکم من الصالحین، باری تعالیٰ میں نے دولت بڑی اکٹھی کی تھی، اب مجھے کبھی مہلت دے دینا، ملک الموت کو چند منٹ کے لیے روک دینا، میں ساری دولت تیری راہ میں خرچ کر دوں گا، میں کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ایک منٹ کی مہلت بھی نہیں ملے گی. پہلے کیا تجھے عقل نہیں تھی، میں نے بتایا نہیں تھا میرے راستے میں خرچ کر لے، اب جو کہہ رہا ہے کہ میں ساری دولت تیری راہ میں قربان کروں گا پہلے کیوں نہیں کی، اب جو کہہ رہا ہے میں ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، میں نے تو صرف پانچ نمازیں کہیں تھی، ساری زندگی اور ساری عمر اور ساری دن رات تو نہیں کہا تھا، میں نے تو 24 گھنٹے میں صرف آدھا گھنٹہ مانگا تھا، تو نے 23.5 گھنٹے دنیا کو دے کر بھی تو راضی نہ ہوا اور میرا آدھا گھنٹہ بھی تو نے دنیا کو دے دیا، اب کبھی تو آدھا گھنٹہ پر منٹ نہیں دیتا تھا، اب تو کہتا میں سجدے سے ساری نہیں اٹھاؤں گا، اب مجھے واپس بھیجا جائے، اب واپس نہیں بھیجا جائے گا. اللہ کے وعدے سچے اور پکے ہیں، اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرتا ہے، اس میں ادھر ادھر کی بات نہیں ہوتی. کہا جب وعدہ آ جائے گا تو پھر نہ آگے نہ پیچھے ہوگا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور اللہ کے لیے وہ ٹھڑاتے ہیں جو مکروہ سمجھتے ہیں اپنے لیے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی رہتی ہیں، ان کی زبانوں پر جھوٹ کا پہرا رہتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹ، رسولوں کے بارے میں جھوٹ، اپنے بارے میں جھوٹ. ذرا بات کر کے دیکھیے، ایسے آدمی باتیں کرتا ہے اور بعد میں خوش ہوتا ہے میں نے منٹوں میں اس کو پاگل بنا دیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں. ارے تو جھوٹ بولا، اپنے آپ کو تو نے پاگل بنا دیا، تو جھوٹ بولا تو خود پاگل ہو گیا، خود تو نے اپنا راستہ کھوٹا کر لیا، اس کا تو نے کیا بگاڑ لیا. آدمی اتنا بھولا بھالا ہے، اپنے خود اپنے ہاتھوں سے جال لگاتا ہے اور خود اس میں پھنستا ہے، خود اپنے لیے ایک گڑا تیار کرتا ہے اور خود اس میں چھلانگ لگاتا ہے، لیکن ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے کھودا ہوا ہے، میں نے یہ جال لوگوں کے لیے لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ جو کر رہا ہوں یہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہوں. انا لہم الحسنہ ان کے لیے کیا بھلائی ہوگی, لا جرم انا لہم النار نہیں نہیں آپ ہی تو وہ ان کے لیے آگ ہے ان کے لیے آگ ہے, وانہم مفرطون اور وہ حد سے گزرے ہوئے ہیں افراط میں پڑے ہوئے ہیں, چونکہ حد سے گزر گئے لہذا اب ان کو نیکی نہیں ان کو جنت نہیں ملے گی جہنم میں جائیں گے. دنیا میں چونکہ وہ شیطان کے پیچھے لگ گئے تھے, تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک, اے محبوب مجھے اللہ کی قسم, اے محبوب مجھے خدا کی قسم رب کی قسم, یہ لوگ جو ہیں پہلے بھی ہم نے بڑے نبی بھیجے ہر امت میں نبی بھیجے لیکن کیا ہوا, فَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ان کے عمل ان کے سامنے پسندیدہ کر کے رکھ دیے خوبصورت بنا کے رکھ دیے ان کے عمل, ان کو کوئی سنیما دیکھ رہا ہے تو اسی میں مگن ہے, کوئی رشوت کھا رہا ہے تو اسی میں مگن ہے, کوئی زنا کر رہا ہے تو اسی میں مگن ہے, کوئی بے حیائی کی زندگی گزار رہا ہے تو اسی میں مگن ہے. تو کہا شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے رکھ دیا, تو کدھر جا رہا ہے, کیوں دنیا کی زندگی کی کیوں آسائشیں چھوڑ رہا ہے, جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے. وہ دن مہینے سال صدیاں گزر جاتی ہیں, انسان کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی میں کبھی اپنے اعمال پر غور و فکر تو کروں, میں اپنے نفس کا کبھی محاسبہ تو کروں, میں کبھی آپس میں بیٹھ کے سوچوں تو صحیح کہ میں کیا لینے آیا تھا, میں کیا کر رہا ہوں, دنیا میں آنے کا سبب میرا کیا تھا اور آج میں دنیا میں آ کر کیا کر رہا ہوں, کیا میں بے حیائی کرنے کے لیے آیا تھا, کیا میں صرف دنیا کمانے کے لیے آیا تھا, کیا میں صرف دنیا میں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آیا تھا, لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کے لیے آیا تھا. کہا شیطان نے ان کو ورگلا دیا, ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے ان کے سامنے کر دیا, فہو و بلیہم الیوم, آج بھی وہ ان کا دوست ہے, قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ ہوں گے, قیامت کے دن بھی وہ اسی شیطان کے ساتھی ہوں گے, شیطان کے ساتھ جائیں گے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جو شیطان کے سنگی ہیں شیطان کا حصہ لیں گے نا, جو قرآن و سنت سے دور بھاگتے ہیں شیطانی عمل میں پڑتے ہیں, جو اللہ کی سنت اللہ کے نبی کی سنتوں سے دور بھاگتے ہیں, تو جب جو دوست ہو پھر اس کا کھانا بھی اس کو جھوٹا بھی کھانا پڑتا ہے, اس کے گھر میں بھی رہنا پڑتا ہے, اس کی بات بھی سننی پڑتی ہے, تو جب شیطان سے یاری لگائی تو اس کے گھر میں بھی رہنا پڑے گا, اس کی باتیں بھی سننی پڑیں گی, جہاں یہ جائے گا وہاں جانا بھی پڑے گا, تو چونکہ اس کا گھر جہنم یہ جائے گا جہنم میں. تو کہا وہ شیطان کے دوست ہو گئے شیطان کے ساتھ ہی رہیں گے. وما انزلنا علیک الکتاب, اور محبوب جو ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے کیوں اتاری ہے, اس لیے اتاری ہے کہ تم جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کو بیان کر دو, واضح طور پر معجزات دکھا کر نشانیاں دکھا کر ان کو رب کی توحید بتا دو اور آخرت کے معاملات ان کے سامنے رکھ دو. وہ ہدن, اور اس کتاب میں ہدایت ہے, وہ رحمتن, اور اس کتاب میں یہ کتاب سراپا رحمت ہے. اس کتاب سے دور بھاگنے والوں دیکھو تو صحیح نا, رحمت ہمارے گھر میں آ گئی, ہدایت ہمارے گھر میں آ گئی, اختلافات کو مٹانے کا یعنی کیا نام ہے طریقہ ہمارے گھر میں آ گیا. لیکن ہم کتنے ایک لحاظ سے کتنے خوش قسمت, ہر چیز رب نے گھر بھیج دی محبوب کے صدقے, کتاب گھر میں بھیج دی, لیکن ہم کتنے بدبخت اس کتاب کو چھوڑ کر ہم اور لوگوں کے پاس ہم امن کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں, ہدایت مانگنے کے لیے جا رہے ہیں, صحت مانگنے کے لیے جا رہے ہیں, ہم اختلافات کا حل ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, جو گھر میں آب حیات ہے ہم اس آب حیات کو چھوڑ کر ہم دنیا کے ناکام اور گندے نلکوں کا پانی نل کا پانی پینے پر گزارا کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں تو اللہ جل مجد الکریم نے خود آب حیات بھیج دیا تھا, ہمارے گھر میں تو اللہ جل مجد الکریم نے رحمت کے دریا بھیج دیے تھے, لیکن ہم نے اس کو پینا, اس سے غسل کرنا تو درگنار, اس کو پینا بھی چھوڑ دیا, اس کی خوشبو سونگ بھی چھوڑ دی, ہم نے دنیا کے گندے پانی پینے شروع کر دیے, ہم نے لوگوں سے امن کی بھیک مانگنا شروع کر دی, ہم نے نام نہاد مفکرین سے یعنی ہدایت طلب کرنا شروع کر دی. ارے سراپا ہدایت کتاب جو تھی وہ ہمارے گھر میں آ گئی, ہدن و رحمتن, ہدایت بھی اس میں, اللہ کی رحمتیں بھی اس میں. ذرا اس کو پڑھ کر تو دیکھو نا, ذرا اس کو کھول کر تو دیکھو نا, رب کی رحمتیں تمہیں برستی ہوئی نظر آئیں گی, رب کی طرف سے ہدایت کے کھلے ہوئے دروازے تمہیں نظر آئیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جس کو تم پکڑ رہے ہو اس کو بھی پکڑ لو جو لے کر آیا ہے. یہ قرآن تمہیں ہدایت دے گا لیکن صاحب قرآن کا بھی دامن پکڑو, صاحب قرآن سے پوچھو کہاں سے ہدایت ملتی ہے, یہ کتاب کیسے پڑھیں تو ہدایت ملے گی. جب صاحب قرآن کا دامن بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا, جب قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ رحمت بھی ہمارے اوپر ہوگی, ہدایت بھی ہمارے سامنے ہوگی, اور اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے وہ علم کا نور بھی ہمارے سامنے ہوگا جس سے یہ اختلافات مٹ جائیں گے, جس سے یہ جھگڑے مٹ جائیں گے, جس سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی. آج ہم دین کو چھوڑ کر قرآن کو چھوڑ کر دنیا سے امن مانگ رہے ہیں. ارے اگر پوری دنیا کو امن چاہیے, امن کی بھیک چاہیے تو آج بھی دامن مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ جائے, پوری دنیا آج بھی قرآن کی تعلیمات پر عمل کر لے, دیکھو آج بھی قرآن جو ہے الحمدللہ ساری کائنات کو امن کا گہوارہ بنا دے گا, ہر طرف رب کی رحمتیں برستی ہوئی ہوں گی, ہر طرف ہدایت کے دریا جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین موجے مارتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ہم نے چونکہ مصدر کو چھوڑ دیا, منبع کو چھوڑ دیا, اب ہمیں کہاں سے کیا ملے گا؟ جب مصدر ہی چھوٹ جائے, جب ہدایت شمع بزم ہدایت ہی ہم سے چھوٹ گئی تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ایک ایک اشارہ مبنی بر ہدایت اور مبنی بر رحمت تھا, ہم نے اس مصطفیٰ کو بلا دیا, ہم نے اس کریم آقا کا دامن چھوڑ دیا, ہم نے دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑنا شروع کر دیا, ہم نے کبھی آنکھیں بند کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کی طرف نہیں چلے. ادھر تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی دنیا ترقی کر گئی ہے, اب آنکھیں بند کر کے تو ہر مسئلے پر عمل نہیں نہ کیا جا سکتا, اب تو تحقیق چاہیے. لیکن جب دنیا کی باری آتی ہے پھر کوئی نہیں کہتا ارے یہ جو کر رہے ہو اس میں بھی تو کبھی تحقیق کر لیا کرو نا, اس میں تو آنکھیں بند کر کے یہود و نصاریٰ کی پیروی کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہو, اور جو اللہ رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آئے تو تحقیقوں میں پڑ جاتے ہو. جی نہیں پوچھنا پڑے گا, ہم تو ایسے نہیں ہیں, بھائی داڑھی مڈاتے ہوئے کس سے پوچھا تھا, شراب پیتے ہوئے کس سے پوچھا تھا, نماز چھوڑتے ہوئے کس کی تحقیق کی تھی, روزے کی بےعدلی کرتے ہوئے کون سے محقق سے تم نے پوچھا تھا؟ لیکن جب نبی کی بات آتی ہے تو پھر تم کہتے ہو جی دنیا سائنس ترقی کر گئی ہے, اب ایسے ہم آنکھیں بند کر کے دین کے معاملات میں نہیں چل سکتے, ہم 14 صدیاں پیچھے نہیں جا سکتے. ارے اگر پیچھے نہیں جا سکتے تو آگے جہنم کے گڑا ہے, جہنم کے گڑے میں چلے جاؤ گے. آج بھی پیچھے مڑ کے دیکھو, آج بھی آقا کا دامن تھام لو, آج بھی قرآن کو مشعل راہ بنا لو, آج بھی اپنے قانون کی ام الکتاب جو ہے وہ قرآن کو بنا لو. چھوڑو یہ جمہوریتیں, یہ سوشلزم, یہ کمیونزم, یہ کیپٹلزم, یہ نہ جانے کیا کیا ازم دنیا نے بنائے ہوئے ہیں, چھوڑو سب ظلم کے راستے ہیں. آج بھی مصطفیٰ کا نظام مصطفیٰ پکڑ لو, آج بھی قرآن کا راستہ پکڑ لو, آج بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کو پکڑ لو, آج بھی عزتیں تمہارے قدم چومیں گی, آج بھی برکتیں تمہارے گھروں میں برسیں گی, آج بھی رحمت کی بارشیں جو ہیں تمہارے آشیانوں پر ہو جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آج بھی بھولے ہوئے سبق کو دوبارہ یاد کر لو, آج بھی پیچھے مڑ کر دیکھو مدینے کی طرف, آج بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ راہ بنا لو. آج بھی الحمدللہ اللہ کی رحمتیں برکتیں تمہارے ساتھ ہیں. کہا محبوب میں نے کتاب یہ سراپا ہدایت بھیجی ہے, یہ سراپا رحمت بھیجی ہے, لیکن کن کے لیے؟ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ, ایمان والوں کے لیے بھیجی ہے, جو اس پر ایمان لائیں گے ان کو یہ ہدایت دے گی, ان کو یہ رحمت دے گی, ان کے لیے یہ الحمدللہ رب العالمین سراپا رحمت ہوگی. لیکن جس کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو اس سے کیا ملے گا؟ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا, فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ, اور زمین کو زندہ کر دیا, بَعْدَ مَوْتِهَا, مرنے کے بعد. اب دیکھو زمین بھی اس کا مطلب مرتی ہے اور زندہ ہوتی ہے. زمین کا مرنا کیا ہے؟ ایسا چٹیل میدان جس میں کوئی چیز اگے نہ, جو کسی کو فائدہ نہ دے, رب نے اس کو مردہ کہا, اور جس سے پھل نکلے, پھول نکلے, جس سے فصل نکلے, رب نے اس کو زندہ کہا. تو اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. ارے جو فائدہ دے وہ چاہے قبر میں ہو وہ تو زندہ ہے, اور جو فائدہ نہیں دیتا, ابو جہل چاہے زمین پہ چڑھ رہا ہو وہ مردہ ہے. تو وہ انسان جو دنیا کے کسی خطے میں ہو اس سے فائدہ ہے، اولیاء سے فائدہ ہے، انبیاء سے فائدہ ہے، یہ قبروں بھی ہوں گے تب بھی زندہ ہے، اگر زمین فائدہ دے تو زندہ ہے، اگر زمین فائدہ نہ دے تو مردہ ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ نے کافروں کو مردہ کہا، جو چلتے پھرتے تھے، جو کھاتے پیتے تھے، جو سنتے بولتے تھے، اللہ نے ان کو مردہ کہا۔ کیوں؟ ان کے سننے کا فائدہ نہیں، ان کے بولنے کا فائدہ نہیں، ان کے کھانے پینے کا فائدہ نہیں، ان کے چلنے پھرنے کا فائدہ نہیں۔ اور کہہ دیا، لوگوں جو میری بات مانے گا، جو میری بارگاہ میں آئے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو ایک نئی زندگی عطا کر دوں گا، پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا جو علائشوں سے پاک ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ کافر بد عقیدہ زندہ بھی مردہ ہے، چاہے چلتا پھرتا ہو، لیکن وہ لوگ جو قبر میں بھی چلے گئے اور آج بھی اگر ان سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، آج بھی دیکھیے اولیاء کے مزاروں سے ہزاروں لوگوں کی روزی چل رہی ہے، آج بھی دیکھیے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے صدقے سے قبول ہو رہی ہیں، وہ جہاں بھی رہیں وہ زندہ ہیں، وہ جہاں بھی رہیں مبارک ہیں۔ جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول ہے قرآن میں، کہا میں مبارک ہوں جہاں بھی میں ہے، سو ماں کون تو میں جہاں بھی رہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ بات کر کے اور اللہ نے قرآن میں نازل کر کے بتا دیا، نبی ماں کے پیٹ میں ہو، نبی زمین کے اوپر ہو، نبی زمین کے نیچے ہو، نبی آسمانوں پر ہو، جہاں بھی ہو برکت والا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بتا دیا، لوگوں انی مبارکن ہے سو ماں کون تو میں جہاں کہیں بھی ہوں، یہ نہیں کہا زمین پر ہوں گا تو برکت والا ہوں گا، قبر میں چلا جاؤں گا تو برکت والا نہیں ہوں گا، آسمانوں میں ہوں گا تو برکت والا نہیں ہوں گا، کہا میں برکت والا ہوں، میرے آقا کی برکت دیکھیے، ماں کے پیٹ میں آئے تو الحمدللہ ہر طرف ہریالی چھا رہی ہے، دنیا میں پیدا ہوئے تو یعنی غلاموں کو آزادیاں مل رہی ہیں، سوکھے ہوئے درختوں کو پھل آ رہے ہیں، جانور جو ہیں ان پر مہربانیاں ہو رہی ہیں، اور عورتوں کو لڑکے تقسیم ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کریم ماں کے پیٹ میں آئے تو برکت ہی برکت، مکہ طیبہ میں آئے تو برکت ہی برکت، میرے آقا مدینہ طیبہ میں گئے تو برکت ہی برکت، میرے آقا راستے میں ہوں تو برکت، میرے آقا آسمانوں پہ جائیں تو برکت، میرے آقا قبر منورہ میں ہوں تو برکت۔ الحمدللہ رب العالمین کہ جن لوگوں نے اللہ جل مجد و کریم کے ساتھ دوستی لگا لی ہے وہ مرتے نہیں، وہ زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی رب کے راہ پر قربان کر دی، رب کے راہ پر لگا دی، اللہ نے انہیں کئی زندگیاں عطا کر دی۔ تو معلوم ہوا بے فائدہ آدمی جو ہے وہ مردہ ہے، چاہے کھا پی رہا ہے، چاہے چل پھر رہا ہے، چاہے اٹھ جاگ رہا ہے، اور جو فائدہ مند ہے وہ زندہ ہے، چاہے کہیں بھی ہو، آج بھی فائدہ اور قیامت کے دن بھی انبیاء کا فائدہ ہوگا، انبیاء کے سوا کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو معلوم ہوا یہ جو ہم نے حیات و ممات کے یہ جو طریقے اپنائے ہیں یہ غلط ہیں، وہ طریقہ صحیح ہے جو رب نے فرما دیا، کہا جو فائدہ دے وہ زندہ ہے۔ اب چونکہ وہ ظالم کہتے ہیں نبی کا فائدہ کوئی نہیں، اس لیے وہ مردہ بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے آقا کا فائدہ ہے، ہمارے آقا کہیں بھی ہوں ہمارے آقا کا فائدہ ہے، ہمارے آقا کے شہر کا فائدہ ہے، ہمارے آقا کے پتھروں کا، جو پتھر مدینے کے ہیں ان کا فائدہ ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی ہواؤں کا فائدہ ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا غبار المدینہ سے شفا، ان میرے مدینے کا غبار جو ہے، مدینے شہر کا گرد و غبار جو ہے، جو جوتوں سے لگ کر لوگوں کے قدموں سے لگ کر اڑتا ہے، کہا وہ بھی شفا ہے، تو جس شہر کی غبار شفا دے۔ اب یہ تو نہیں کہا جب تک زندہ رہوں گا یہ شفا دے گی، بعد میں یہ شفا نہیں دے گی، ارے جس مٹی پر میرے آقا کے قدم لگ جائیں وہ مٹی شفا بن جائے تو میرے آقا کا کیا کہنا، اس آج مٹی کو تو خاک شفا کہا جائے تو میرے آقا کا کیا کہنا، جس کے قدم لگے تو وہ مٹی شفا بن جاتی ہے، اس کو لوگ خاک شفا کہتے ہیں۔ اور پوچھیے علماء کرام سے، اولیاء اعظام سے، آج بھی جس بیماری کو کہیں سے بھی کوئی علاج نہ ہو سکے وہ خاک شفا لگا لے، اس کو الحمدللہ بیماری سے شفا مل جائے گی۔ حضرت سینا شیخ عبدالحق مدثر دہلوی کہتے ہیں، میری ٹانگ پر پھوڑا نکل آیا، ہندوستان کے سارے حکیموں ڈاکٹروں نے مجھے لاعلاج قرار دے دیا، اتنی دیر میں میرا حج کا وقت آ گیا، میں حرمین طیبین گیا، میں نے مدینہ شریف جا کر خاک شفا شریف اس پھوڑے پر لگائی، اس پھوڑے کا پتہ ہی نہیں چلا کدھر گیا۔ تو جب وہ اس مدینے کی خاک شفا دے رہی ہے، ارے جو شفا دے، جو فائدہ دے وہ زندہ ہوتا ہے، تو جس کے قدموں کے صدقے شفا زندہ ہو جائے، خاک زندہ ہو جائے، جس قدموں کے صدقے پتھر زندہ ہو جائیں، درخت زندہ ہو جائیں، ان قدموں کا کیا حال ہوگا اور اس پیارے آقا کا کیا حال ہوگا؟ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا مجھے نظر نہیں آتے تو میری نظروں کا قصور ہے۔ آپ کی حیا میں، آپ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ میری آنکھوں کا قصور ہے کہ میری آنکھیں دیکھ نہیں رہی، یہ میری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اے میری آنکھوں سے چھپ جانے والے، اللہ کی قسم تو زندہ ہے، اللہ کی قسم آپ زندہ زندہ ہیں اور زندگیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ آج بھی میرے آقا زندگیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو جو فائدہ دے وہ زندہ ہے، جو فائدہ نہ دے وہ مردہ ہے۔ میرے آقا کا شہر زندہ، میرے آقا کے غلام زندے، میرے آقا کے شہر کی فضائیں، ہوائیں اور گرد و غبار زندہ ہے۔ میرے آقا کے شہر کے الحمدللہ آج تک پتھر بھی زندہ ہیں۔ وہ احد آج بھی بولتا ہے، کاش اللہ ہمیں سننے کی طاقت دے دے، کاش ہمیں اللہ جل مجد کریم دیکھنے والی آنکھیں دے دیں۔ وہ مدینے کے راستے آج بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ میں سمائے ہوئے ہیں۔ اور کتنے، یعنی ہم تو ایسے عاشق ہیں نا، بات کرتے ہیں، سنتے ہیں تو عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، جب نکلتے ہیں وہاں سے تو بھول جاتے ہیں۔ قربان جاؤں ان راستوں کے، قربان جاؤں ان پتھروں کے، قربان جاؤں ان چیزوں کے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن سینا عبداللہ ابن عباس حاضر ہوئے، عرض کی، اے ام المومنین، میں نے آقا کریم کی رات کو خواب میں زیارت کی ہے۔ تو حضرت ام المومنین اندر گئیں، آپ حضرت ام المومنین ایک آئینہ اٹھا کر لائی، حضرت عبداللہ ابن عباس کو وہ آئینہ آ کر دیا، کہا اس آئینے کو دیکھو۔ اب یہ تو طے شدہ بات ہے، آئینے کو جو بھی دیکھے گا اس میں اس کی صورت نظر آئے گی، وہ اچھی ہے اچھی نظر آئے گی، بری ہے بری نظر آئے گی، گورا ہے گورا نظر آئے گا، کالا ہے کالا نظر آئے گا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ سچ سامنے کر دیتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ بن عباس نے اس آئینے کو اپنے سامنے کیا تو جب دیکھا تو اس میں اپنی شکل نظر نہیں آئی، اس میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ تو پریشان ہو گئے، حیران ہوئے، ام المومنین یہ کیا مسئلہ؟ کہا یہ آئینہ میرے گھر میں ہوتا تھا، جب آقا تشریف لاتے تھے تو اس آئینے کو دیکھا کرتے تھے، تو اس آئینے نے آقا سے محبت کر لی ہے، یہ آئینے نے آقا کو ایسا اپنے آپ میں سمو لیا کہ اب نکلنے نہیں دیا۔ ارے ہمارا تو دل ہے، دل میں تو کوئی رہ سکتا ہے، آئینے میں تو کوئی نہیں رہ سکتا۔ آئینے کے جب تک سامنے ہیں رہیں گے، ادھر ہو گئے آئینے نے بلا دیا۔ لیکن جس کو آئینے بھی نہ بلائیں، جس کو شیشے بھی نہ بلائیں، جس کی مبارک شکل کو شیشے اور آئینے بھی اپنے آپ میں سمو کر رکھیں، سنبھال کر رکھیں، ارے مسلمان تیرے دل کو کیا ہو گیا؟ تو نے اپنے دل میں دنیا کیسے بٹھا لی، کیسے شیطان اور کافر کو بٹھا لیا، تو نے مصطفیٰ کو کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ ہم نے بٹھایا ہی نہیں ہے، ہمارے دل کو محبت رسول کی چاشنی لگی نہیں ہے، ہماری آنکھوں نے دیدار رسول کیا ہی نہیں ہے، ہمارے کانوں نے گفتگو مصطفیٰ سنی نہیں ہے، اس لیے گانا بجانا اچھا لگتا ہے، اس لیے جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، اس لیے دل میں دنیا اور دنیا داری اور شیطان کو بسانا اچھا لگتا ہے۔ کاش چند دن یا چند منٹ کے لیے ہمارے دل میں آقا بھی بسیرا کر لیں، ہماری آنکھوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی نظر آ جائے، ہمارے کان مصطفیٰ کی بات بھی سن جائیں۔ پھر دیکھیے آقا نے، جہاں آقا تو ایسے لاجپال ہیں، گئے مکہ سے، مکہ والوں، جب مکہ فتح ہوا مدینے والے انصار رونے لگے، آقا کا شہر فتح ہو گیا ہے، آقا واپس نہ چلے جائیں۔ میرے آقا نے کہا اے انصار سن لو، میں نے مدینے کو پسند کیا ہے، میری زندگی، میری حیات، میری وفات، میری تمہارے ساتھ اب ہوگی۔ میں نے جس کا دامن پکڑا ہے، جس نے میرا دامن پکڑا ہے، جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہے، میں نے اس کو کبھی چھڑایا نہیں ہے، میں نے جس کے سر پر رحمت کا ہاتھ رکھ دیا اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیونکہ لاجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدو باں پھڑ دے وہ تو جڑی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ میرے آقا تو ایسے لاجپال ہیں، ہم ہی نے ان سے دور بھاگ گئے، ہم ہی ان سے دور چلے گئے، آج بھی زندہ ہیں، آج بھی رحمتیں لٹا رہے ہیں، آج بھی برکتیں لٹا رہے ہیں، آج بھی دیدار کی دعوت دے رہے ہیں، آج بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نظارہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، اندھے آدمی کیا دیکھے گا، آنکھ والے آج بھی دیکھتے ہیں مصطفیٰ کریم کے جلوے، صرف مدینے تو کیا ساری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، تو آنکھ تو اٹھا کے دیکھ، تجھے میرے آقا کے جلوے ہر طرف نظر آئیں گے، ان ہواؤں نے ابھی تک اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو سمویا ہوا ہے، مدینے کی فضاؤں نے ابھی تک اس پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادوں کو سمیٹا ہوا ہے، آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد بھی یوں لگتا ہے جیسے ابھی مدینہ کی گلیوں سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر کے گئے ہیں۔ تو کہا لوگوں غور و فکر تو کرو نا، اتنا کہہ دیا میں نے زمین مدہ کو زندہ کر دیا چھوڑ دیا؟ نہیں، ان فی ذلک لآیت لقوم یسمعون، ارے کان رکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اس میں بڑی مثالیں ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہیں، صرف یہ کہہ دینا کہ ایک شور زمین تھی اس پر بارش ہوئی تو کچھ نہیں ہوا اور سرسبز زمین سے کچھ ہو گیا، یہ زندہ ہے یہ وہ مردہ ہے؟ کہا یہ بھی تو دیکھو نا، اے کان رکھنے والو، اے قرآن سننے والو، غور و فکر بھی تو کرو، اگر تم پر قرآن پڑھا جائے اور تمہارے میں حرکت پیدا نہ ہو، تم سے نیکی نہ نکلے تو مردہ ہو تم، ہاں قرآن کی آواز آگے تک پہنچے، تمہاری ہدایت لوگوں تک پہنچے تو تم زندہ ہو۔ کہا کان رکھنے والے جو ہیں نا، جو سننے والے ہیں، ان کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن جاہلوں کو کیا، ان پڑھوں کو کیا، لیکن جو گونگے بہرے اندھے ہیں ان کو کیا قرآن کی احسار ہو، ان کو کیا صاحب قرآن کے عظمتوں کا پتہ ہو، جن کے کان ہیں وہ مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں، جن کے کان ہیں وہ قرآن کی آیتیں سن کر تڑپ اٹھتے ہیں، وہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ کہا یہ کان والوں، اب کیا ابو جہل کے کان نہیں تھے، ابو لہب کے کان نہیں تھے، عبداللہ بن ابی کے کان نہیں تھے، یا کافروں کے آج کان نہیں، تو یہ کان والے کیوں کہا گیا؟ یہ کان والوں کے لیے، کہا وہ کان جو مصطفیٰ کی سنتے ہیں، یہ وہ ان کانوں کی بات نہیں جو گانا بجانا سنتے ہیں، یہ ان کانوں کی بات نہیں جو شیطانی باتیں سنتے ہیں۔ کہا وہ کان والے جو مصطفیٰ کی باتیں سنتے ہیں، جو مصطفیٰ کی باتوں کو، جو قرآن کی آیتوں کو، جو حدیث رسول کو سن کر دماغ میں جگہ دیتے ہیں، اگر وہ کانوں والے ہوں تو اس ان قرآن کی آیتوں میں بڑی ان کے لیے مثالیں ہیں، بڑی ان کے لیے جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے کان تو رسیہ ہو گیا بے حیائی کے، ہمیں قرآن سننا اچھا نہیں لگتا۔ دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو محبوب کے جلووں میں گم رکھے، قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں، پڑھتے پڑھاتے اس دنیا سے چلے جائیں، نبی کی بات کا نعت پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلے جائیں، یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گا رہے ہوں، قبر حشر میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہی ہوں، اور جب میدان حشر قائم ہو تو پھر امام احمد رضا کہیں ہمیں نظر آ جائیں، اور ان کو جب فرشتے کہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی، کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو ہم بھی ساتھ مل جائیں، اور ہم بھی کہیں یا رسول اللہ ہم دنیا میں بھی آپ کے گن گاتے رہے، آج بھی آپ ہی کے گن گائیں گے، اور انشاءاللہ حل عزیز اللہ یہ کرم نوازی کرے گا، جائیں گے تو مصطفیٰ کی نعتیں، مصطفیٰ کریم کے نغمے ہمارے لبوں پر ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین،